Muhterem efendim, Usulüddin rehberliğinde konuşup hareket edenlerin yıllar önceki söz ve davranışları ile seneler sonraki beyan ve duruşları arasında asla tutarsızlık olmayacağını ifade buyurmuştunuz. Usulüddin tabirinden neler anlaşılmalıdır? Usulüddin'e göre konuşup yaşamak ne demektir? Usulüddin, dinde temel olan temel disiplinler. Yani inanç nedir bu? İnancın çerçevesi nedir? Sıfatlara bakışımız mevzuunda sahibi şeriat tarafından ortaya konan disiplinler nelerdir sallallahu aleyhi ve sellem? Haşr-ı neşr mevzuundaki genel mülahazalarımız nelerdir? Bu mevzuda denen şeyler nelerdir? Varlık, eşya, kainat, insan, Allah münasebeti nelerdir? Bu mevzuda sahibi şeriat tarafından ortaya konmuş. İsimsiz müsemma olarak o dönemde ben bir sıraya konarak bir disiplin altında evvela şu, evvela şu, evvela şu denerek akaid kitaplarında, usulüddin kitaplarında, kelam kitaplarında meselenin serdedildiği şekilde olmamış ama fakat onlar daha sonra o fuhulü ulema tarafından disipline edilerek bir yönüyle nizama konarak en önemlisinden daha az önemli olanına doğru böyle bir çizgi takip ederek, bir yol takip ederek sıralanmış. İşte bunun içinde Allah'a iman, Esma'ya iman, Sıfat-ı Sübhaniye'ye iman, Zat-ı Vahde'ye iman, Şuunat-ı İlahiye'ye iman, İtibarat-ı İlahiye'ye iman, bütün bunlar, bunlarla ne türlü mülahazalar beslemeliyiz veya ne türlü mülahazalar içinde bunları anlamalıyız. Yanlış olmasın bu mevzuda. Evet, Kur'an telakkimiz yani. Kur'an nedir yani? Bizim için ne ifade ediyor? Sünnet-i sahiye telakkimiz bizim için ne ifade ediyor? Bu mevzuda, bu meselelerde yine belli bir dönemde isimsiz müsemma olarak bilinmiş yani. Usulü hadiste o dönemde bahis mevzu edilmemiş. Usulü fıkıhta bahis mevzu edilmemiş. Usulü dinde bahis mevzu edilmemiş ama fakat sonra onlar süzülerek yani bir dönemde temel fıkhi disiplinlerden mecelle gibi bir kısım kurallar mecmuası ortaya konduğu gibi o büyük insanlar yani İmam Maturidi gibi, İmam Ebu'l-Hasen Eş'ari gibi, daha sonra gelen insanlar gibi yüzlercesi sayılabilir bunların. Bunlar bu meseleleri disipline ederek ortaya koymuşlar. Madde be madde çerçevelerini belirlemişler. Yani hangi konuda ne türlü mülahazalara işi bağlamalıyız? Bu çerçeveyi belirlemişler onları da. Şimdi bir insan bu temel disiplinlere bağlı, bu disiplinler yörüngesinde hayatını götürürse, aradan 1000 sene geçse, 2000 sene geçse, 3000 sene geçse yine yanılmaz. Belki onların çağa göre yorumlandığı durumu olabilir yani. Hani belli bir dönem gelir ki İmam Gazali Hazretleri yine maat mevzuyla, İbn-i Sina maat mevzu ele alır, öldükten sonra dirilme mevzu. O döneme göre anlatırlar. Fakat bir dönemde fünun-u müsbete bu mevzudaki tecrübi ilimler size daha farklı doneler kazandırır. Bunları Hazreti Pir'in Haşr Risalesi'nde veya 29. mektupta kullandığı materyalleri onları kullanma imkanı verir. Siz de alır o meseleleri kullanırsınız. Bu o mevzudaki temel disiplinden farklı bir şey ortaya koyma demek değildir. Belki onun çağın yorumuna açık, konjonktüre açık, zamana açık, zamanın tefsirini de biraz o rüzgarı arkamıza alarak yapacağımız yorumlardır bunlar. Yoksa temelde o öyledir yani. Yoksa zaman değişti, asır başkalaştı, herkes dünyaya talip oldu. Veya işte bir kısım tarihselcilerin yaptıkları gibi esas olan hükümde menattır bu. Diyelim zecredilecek şeyde zecretme mevzu veya teşvik edecek şeylerde teşvik etme mevzu. O gün bu meseleler daha farklı argümanlar kullanılarak gerçekleştiriliyordu. Bugün de meseleye şöyle bakarız, mülazasına bağlarsanız bu temel disiplinlerden o usulü dinin ortaya koyduğu rükünlerden, esaslardan günümüzde öge tabirini kullanıyor. Onlardan uzaklaşmış olursunuz. Böyle bir uzaklaşma da bir kere insan bu temel disiplinlerden uzaklaşınca nereye varacağı belli değildir. Bu aynı zamanda kendi düşünce dünyası adına bir başkalaşma demektir. Dolayısıyla da bir kere başkalaşan ardı arkası kesilmeyecek şekilde başkalaşmalara dalar. Kendisini başkalaşma çağlayanlarına salar. O disiplinlere sımsıkı bağlı olması lazım. Yani Kur'an kelamullah'tır. Kainat Mescidi Kebir'inde Kur'an kainatı okuyor. Onu dinleyelim, onu bir düzeban edelim. O nur ile nurlanalım. Evet, söz odur, hak olup haktan gelip hak diyen ve nurani hikmeti neşreden odur diyor Hazreti Pir. Anlaşılmaz gibi yanı yok yani, bunları açıklamaya da gerek yok. Sünnet-i Sahiye mevzuunda benzer şeyler söyleniyor. İnsanın iftihar tablosu mevzuunda. Şimdi bunlara işin özüne aykırı onlardan bir dönemde işte isimsiz o müsemmadan çıkarılan temel disiplinlere aykırı yeni şeyler ortaya koyma, bu bid'atkarlıktır. Düşüncede bid'atkarlık, tavırda davranışta bid'atkarlık, ibadet-ü taatta bid'atkarlık, Kur'an-ı Kerim'i anlamada bid'atkarlık, sünnet-i sahiyeye bakışta bid'atkarlık, selefi salihini yorumlamada bid'atkarlık, sahabe-i kiramı farklı telakkilerle ele almada bid'atkarlık, peygambere postacı nazarıyla bakmada bid'atkarlık, Zat-ı Uluhiyet'e Mutezile'nin ve Cebriye'nin isnat ettiği yakış şeyler türünden yapılan şeylerle bid'atkarlık, Allah mecburdur şunu yapmaya, Allah her işinde maslahata uyma mecburiyetindedir demek gibi sapıklıklar. Vallahu yef'alu ma yeşâ ve yahkum ma yurid. La yus'al amma yef'al ve hum yus'alun. Allah herkese yaptığını sorar. Kimsenin Allah'ın yaptığı şeyler mevzunda Allah'a soru sormaya hakkı yoktur. Şimdi bunlar inhirafların ifadesidir, yani sapmaların ifadesidir. Bu açıdan hani iyi bir usulü din kültürü çok önemlidir. Yani nasıl usulü fıkı doğru anlama mevzunda o disiplinlere bağlı. Ama Hazreti Şafii'nin bu mevzuda farklı mütalası, İmam Malik Hazretleri'nin biraz teferruatta farklı mütalası, Ahmet bin Hanbel'in o mevzuda ciddi bir şey yok. O Hazret daha ziyade hadisin hafızı yani. 1 milyon hadisi taramış, onların içinde bildiğiniz gibi bu 6 ciltlik müsnedi içine 40 küsur bin hadis yerleştirmiş. Kur'an-ı Kerim kadar 10 yapar yani. Bu adam bunları kafasına doldurmuş ve 50 defa evirmiş, çevirmiş. Senedindeki zatlarla meşgul olmuş, metinle meşgul olmuş. Senedin kritiğini yapmış, metnin kritiğini yapmış. Bunlar doğrudur demiş. Ve arkadan gelen insanlar da tahkikatlarıyla ona doğrudur demiştir. Ama usulü dinle alakalı kendisinin ortaya koyduğu bir şey yok belki. Hadislere müracaat yolunu göstermiş. Fakat İmam-ı Şafii'den İmam Ebu'l-Hasen Eş'ariye kadar, ondan İmam Maturidi Hazretlerine kadar usulü din mevzunda kitaplar yazmışlar. Bundan sonra da çok büyük fuhulü ulema bu mevzuda eserler koymak suretiyle bizi yanılgıdan Allah'ın inayet, riayet, kilatiyle korumaya çalışmışlardır. Onlara bağlılık olunca yani zamanı yorumlamada, zamanın getireceği yorumları bir yönüyle sahiplenmede, onları ortaya koymada, şartlara göre bir kısım iştihada, istinbada açık yerleri doldurma, bütün bunlarda mahsur yok. Fakat onların dışına, temel disiplinlerin dışına kayarak böyle zamanı gözetip işte şimdi şöyle olması da uygun gibi geliyor derseniz, bu başkalaşma demektir, bid'atkarlık demektir. Biraz evvel saydığım kategorilerin hepsinde o bid'atkarlık söz konusu olabilir. Usulü din dediğimiz şey biraz evvelen ve bizzat eskilerin ifadesi, biraz bu tasavvuri mantıkçıların tabiridir. Bu evvelen ve bizzat, saniye ve bilaraz derler. Evvelen ve bizzat yani önce doğrudan doğruya o meseleyi hedef alarak ve o meseleyi konu edinerek onun üzerinde durma. Saniye ve bilaraz tali derecede, ikinci derecede zilliyet planında şunu ele alma. Böyle bir ayrım yaparlar. Şimdi nazari meselelerde daha ziyade, inanacağımız meselelerde belki, temelde yapacağımız meselelerin de şeklinde, nazari yanında, yani namaz nedir, nasıldır mevzuunda, oruç nedir, nasıldır mevzuunda, zekat nedir, nasıldır mevzuunda, haç nedir, nasıldır mevzuunda, bunlar nazaridir yani. Bir de bunların yapılma şekilleri vardır. Realize edilme şekilleri. Pratik olarak ortaya koyma şekilleri vardır. Daha ziyade usulü din dediğimiz mesele nazari planda bu meseleleri ele alır. Ama onun alanı içine girebilecek bazı hususlar vardır ki, mesela günümüzde diyelim, kendi işte kültür değerlerimizi, ruh ve mana köklerimizden süzülüp gelen, günümüze kadar ulaşan değerleri, dünyanın değişik yerlerine ulaştırma, aynı zamanda onlardan, onları da haberdar etme, o onlardan alacağımız şeyleri alma mevzunda, yine temel disiplinlere muhalefet olabilir burada. Mesela hiç farkına varmadan bu insanlara bir şey anlatalım diye böyle dinimiz adına mümaşat, müdaratta bulunabiliriz. Böyle o dini değerleri görmüyor gibi olabiliriz. Hiç farkına varmadan zatlarından dolayı o insanlara karşı, başkasına karşı duyulması gerekli olan alakayı duyabiliriz. Onların rızasını esas alabiliriz. Onları hoşnut etmeye işi bağlayabiliriz farkına varmadan bunlar. Ama burada usulü din bilinirse, Hazreti Pir'in Hafız-ı Şirazi'den naklen dediği gibi, asayişi du kiti tefsiru indu harfest ba dosita mürüvvet ba düşmenen müdara. İki canın asayişini iki harf tefsir eder. Dostlarına karşı mürüvvetkârâne, yani ehli imana karşı, inanan insanlara karşı derecesine göre. Ela meratibim yani. İslam'a inananlar, başka şeye inananlar, başka şeye inananlar derecesine göre. İslam'daki temel disiplinlerde zaten ehli kitabı diğerlerinden ayırmak suretiyle. Seyyidina Hazreti Ömer döneminde mecusiler de bir manada ehli kitap kabul edilmesi yine o kategori içinde mütala edilebilir. Derecesine göre onlara bir hakkı hayat, hakkı teveccüh, hakkı nazar, hakkı inayet, hakkı riayet tanıma mecburiyetindeyiz. Şimdi öyle yapmayıp da böyle başkasının hoşuna gitme, ona şirin görünme, yani idare etmenin ötesinde belki onlara karşı iyilikler yapmak suretiyle gönüllerine girmenin ötesinde bir yönüyle onları evvelen ve bizzat sempati duyma, evvelen ve bizzat onları kabul etme ve onları Müslümanlara tercih etme, onlarla oturup kalkma mevzu, Müslümanları görmeme, işte burada yine usulü din disiplinlerine aykırı hareket edilmiş olur. Bu da Kur'an'dan çıkmış. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Milletlerine tabi olmayınca öleleri vardır, öle olmayanlar da vardır. وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى اُمَّتُنْ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ. İnsanları hakka hakikate yönlendiren kavmi Musa'da insanlar vardır. Yani öyle Museviler vardır. وَالَّذ۪ينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ. Sımsıkı kitabullah'a sarılan insanlar vardır. وَاِذَا سَمِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُولِ تَرَى عَيْنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. Olan hakkı duyduğu zaman, Kur'an mesajını duydukları zaman gözleri dolu dolu yaş boşalan insanlar vardır. Orada gördükleri haktan dolayı. Şimdi bunlar istisnadır, kaideyi bozmaz. Fakat öyle olmayan insanlar vardır işte. Bunları bir yere koymak lazım, öbürlerini bir yere koymak lazım, öbürlerini bir yere koymak lazım, konumlarına, durdukları yer itibariyle hepsine karşı bir haytı vuslat bulup, bir münasebet yolu bulup onlarla münasebete geçme, bir köprü kurup onların ufkuna ulaşma veya onların size ulaşmasını sağlama, bunlar memduh şeylerdir ama fakat temel disiplinlerinize aykırı, birine yan çıkmak, onu bir mümine, inanan bir insana tercih etme mevzu, inananları görmeme, inananları hafife alma, onlarla münasebet içinde bulunma, işte bu türlü meselelerde yine o usulü dindeki temel disiplinlere girer. Hizmet eden arkadaşlarımız, dünyanın dört bir yanına bu mesajı götüren arkadaşlarımız, işte değişik kültür ortamlarında yetişmiş insanlarla karşılaşacaklar. Onlara bir şey diyecek, bir şey okuyacaklar. Evvelki gün de geçmişti. Birine diyeceğiniz ve okuyacağınız şeyi evvela onu okumadan okursanız canlarını okumuş olabilirsiniz. Evvela onu okumak lazım yani. Bu neye nasıl inanıyor? Benim diyeceğim şeye tepkisi ne olur? Veya reaksiyonu ne olur? Onu doğru okumak lazım ki bu usuldür esasen veya üslup. Dediğin ettiğin şey de işe yarasın. Şimdi böyle çok kritik bir şey, böyle çok farklı kültür ortamlarında yetişmiş insanlar, biz de o mevzuda ne bir seminer aldık, ne bir rehabilitasyondan geçtik, ne bizi yetiştiren insanlar oldu. Ülkemizde çünkü kimsenin öyle bir derdi yoktu. Biz şu türden insanlar yetiştirelim de kendi geçmişten tevarüs ettiğimiz değerleri götürsün dünyaya tanısınlar. Yoktu yani öyle bir şey. İlahiyat fakültelerinde de yoktu, başka fakültelerde de yoktu. Sosyal bilimler fakültelerinde de yoktu. Psikoloji, pedagoji eğitimi veren alanlarda da yoktu, böyle bir şey yoktu. Kimsenin öyle bir derdi yoktu. Ne güzel, böyle kutu gibi bir dünya. Türkiye, ye iç yan gel, kulağın üzerine yat. Kimsenin öyle bir derdi yoktu. Bu açıdan da dünyanın dört bir yanına açılan arkadaşlar, öyle yetişmiş insanlar olarak açılmadılar. Tek dayanakları Allah'ın inayetidir. Sizin duada dediğiniz gibi, havlen ve kuvveten min havlike ve kuvvetke fi kulli şe'nina ve fi kulli emrina ve fi cihadina ve fi tebliğina ve fi irşadina diyeceksiniz yani. Cenab-ı Hakk'ın havliyle ve kuvvetiyle dünyanın dört bir yanına yayılacaksınız. Allah hüsnü kabul ihsan edecek. O insanların kalplerini açacak. Vüd vaz edecek. Size karşı sevgiyle, sempatiyle mukabelede bulunacaklar. Yoksa bir yetişmişlik içinde açılmadık. Şimdi ne olur o zaman yani? Ya bir kısım falsolar yapar, o insanları kaçırırız. O insanlar zaten bazıları misyoner cemiyetlerinin, cemaatlerinin onlara karşı yaptıkları şeylerden hala o travmayı yaşıyorlardır. Bir de bunlar geldi falan derler. Bir böyle bir şey var yani orada. Temkine, tedbire, teyakkuze çok ihtiyaç var. Bir diğer taraftan da biz bunların ruhuna girebilmek için acaba daha nasıl yapsak ki şirin görünsek filan. Yani Buda'ya da, Brahman'a da, belki Konfüçyüs'e de dinler tarihi öyle demiyor. O adam bir ahlak adamı yani sadece. Din mi bilmiyor Konfüçyüs. Belki Şintoizm'e de öyle bakabilirsiniz falan. Şamanizm'e de öyle bakabilirsiniz. Zerdüştizm'e de, Hermetizm'e de öyle bakabilirsiniz. Ve bunlar Hermes çok mübarek. Kutsal bir insandı böyle onlara şirin görünmek için. Şimdi bunlar sizin işte usulü din açısından kendi şeyinize aykırıdır yani. Ama Efendimizin ve Kur'an'ın dediği bazı şeyler vardır yani. Hazreti Musa, Hazreti Harun, Hazreti Yahya, Hazreti Zekeriya, Hazreti İsa, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o mevzuda mütalaları, mülazaları vardır. Beni Musa İbni İmran'a tercih etmeyin yani. Yeri geldiğinde Efendimizin kemali, fazileti olarak bakın, ülülazim bir peygambere karşı insanlığın iftihar tablosunun tavrına bakın burada diyebilirsiniz. Hazreti Mesih yeni bir dirilişin mimarı gibi Efendimiz tarafından gösteriliyor. Ve o mevzuda zayıf, hasen, sahih, 100 kadar hadis kitap haline getirilmiş malum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadişinas bir insan. Seyyidin Hazreti Mesih'in misyonunu işaret ediyor. Ve Kur'an-ı Kerim'e dayanarak o mevzuda Hazreti Mesih'in önemini vurguluyor. Kur'an-ı Kerim Hazreti Meryem'in önemini vurguluyor. Hazreti Meryem'in adından başka herhangi bir kadından bahsedilmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi bunları diyebilirsiniz. Fakat kendinize göre o mevzuda Kur'an ve sünneti sayede ve sahabe-i kiram efendilerimizin mütalaları, mülazalarına bağlı olarak biri hakkında öyle takdirkar bir şey söylememişse şirin görünelim diye öyle yapma. O usulü din disiplinlerinin dışına çıkılmış olur yani. Bizim maruz kalabileceğimiz şeylerdir bunlar. İşte burada çok temkinli hareket etmek lazım. Ne dinden taviz vermek, bu Müslümanlığı böyle küçük göstermek, tabi gibi göstermek, basit gibi göstermek, onları onun yerine koymaya çalışmak, ne de onların damarlarına basarcasına onları tepkiye ve reaksiyona sevk etmek, öyle bir temkin istiyor. Bunu da sahabi efendilerimiz nasıl yapmışlarsa zannediyorum iyi bir siyer felsefesine bağlı olarak herhalde iyi bir siyer felsefesi günümüze kadar o mesele böyle kemali ciddiyetle ele alınmış yapılmış mıdır yapılmamış mıdır yapılanlar var da kemali ciddiyette kaydımız var kemali ciddiyetle yapılmış mıdır yapılmamış mıdır o günü alarak günümüze getirerek bugün şöyle yapılmıştı herhalde, bugün yapacaksak bu işi şöyle yapmak lazımdır diyeceğimiz şekilde. Meseleyi kaynağı, doneleri o dönemden alarak, yorumunu bu döneme göre yaparak, o dönemde öyleydi yani. Mesela kılıç vardı, kalkan vardı, ok vardı, yay vardı, sadak vardı, at vardı, katır vardı, deve vardı. Yani günümüzde bu mesele nasıl yorumlanacak onu çok iyi bilmek lazım. Günümüzde hizmetimiz açısından da o temel disiplinler önem arz ederler. herhalde. Bizim de seminerlerle iyi yetişmemiz lazım. Bu mevzuda gerekli olan telkinleri almamız lazım. Yoksa sizin için demiyorum da hani benim gibi nallına mıkına giden insanların bir kısım poyratlıklarına takılarak celbetmek istediğimiz, cezbetmek istediğimiz insanlar kaçabilirler, uzaklaşabilirler. Eskiden hocalar birbirleriyle karşılaşınca derlermiş orada. İlk o eğitim döneminde hocalardan duymuştum bunu. Karşılaşınca kaç insanın katilisin? Yani kaç insan senin atmosferine girdi de sen densizliğinle onu kaçırdın manasına. Kaç insanın katilisin derlermiş. Elinize düşen herkesi çırak çıkaramıyorsan, hepsine kendi boyanızı çalamıyorsanız, yolunu, yöntemini bulup o mevzuda 50 defa sancı çekerek, yine şairi şehrimizin ifadesiyle, öz beyninizi burnunuzdan kusarak, ona verilmesi gerekli olan şeyi usulüne göre veremiyorsanız, uzaklaştırıyorsanız, temfir ediyorsanız, el alem sizi onun katili sayıyor. Onu öldürdünüz. Ruhunun kanına girdiniz demektir o. Bu açıdan usul de önemlidir, üslup da önemlidir. Ve hiçbirinden fedakarlıkta bulunamaz. Usulü dini bilmeyen mürşit konumundaki bir insanın duyguda ve düşüncede samimi bile olsa dine ve takipçilerine zararı söz konusu mudur? Hidayet ve istikamet üzere yaşama hususunda ilham, rüya, keşif ve kerametten ziyade usulü dine bağlı kalmanın önemini lütfeder misiniz? Dinin temel disiplinleri bilemeyince, bilinemeyince bir insan hani bir post nişin olabilir, posta oturabilir. Atalarından veya başkalarından tevarüs ettiği bir paye, bir mansıp elde edebilir. Bir irşat makamı elde edebilir. Yani bir mürşid olabilir, bir şeyh olabilir, bir dede olabilir burada. Fakat bu usulü dini bilmiyorsa, Kur'an'ı temel disiplinleriyle bilemiyorsa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesajıyla tanıyamamışsa, selefi salihini doğru okuyamamışsa, bilemiyorsa bu insan her zaman hafizan Allah, şeytanın güdümüne girebilir böyle birisi. Yani bazı şeyler gösterir ona harikuladeden. Psikiyatristlerin halüsinasyon dediği şeyden yani. Kulak halüsinasyonu olur böyle. Kulağına bir sesler fısıldayıverirler onu. Oysa ki şeytan fısıldamıştır. Bir tane doğru fısıldar, sonra 10 tane yanlışı ona kabul ettirir. Mesela der ki diyelim Ümit Hoca içeriye girecek. Girmeden 1 saat evvel kulağıma Ümit Hoca geliyor der. Ben de burada çaka yaparak arkadaşlara bak göreceksiniz biraz sonra Ümit Hoca geliyor diyeceğim veya Osman Hoca geliyor diyeceğim. Şimdi bunu bana dedirtti mi? Ertesi gün bana öyle bir şey dedirtti ki burada yalanın katmerlisi olur. Onu fısıldar oraya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu meseleye farklı bir zaviyeden işaret veriyor. O kahinler şeytanlar vasıtasıyla, ervah habise vasıtasıyla aldıkları şeylerde içinde bir tane doğru vardır. O bir tek doğruyu onlara söylemek suretiyle 99 tane yalanı yuttururlar. Halk ifadesiyle bu. Bu açıdan Niyazi Mısri her mürşide el vermek yolunu sarpa uğratır. Mürşidi kamil olanın gayet yolu asan imiş. Der yani. Mürşidi kamil olma. Bu da usulü dine göre hayatını planlama, ona göre yaşama. Şimdi kulağıma böyle bir şey fısıldadı yani falan. Mesela diyor ki bu defa Ümit Hoca'nın, Osman Hoca'nın geleceğini söyledi. Ertesi gün de dedi ki buradaki insanlardan inşallah birisine rastlamaz yani. Tarkan mesela. Tarkan geliyor. Bana diyor ki fısıldıyor kulağıma. O Tarkan var ya şeytanın ta kendisidir diyor. Şimdi hiç şeytan değil o. Şimdi beni bir günaha sokuyor burada. Evet. Bugün falan yere gitme diyor. İşte orada mesela bir şey söylüyor. Orada şu olacak diyor. Beni bir hayırdan alıkoyuyor. Bir tane bakın doğru söyledi ama öyle. Şimdi usulü dini bilmiyorsa bilmeli ki bir insan usulü dini bilen birisi bilmeli ki ben vahiyle müeyyed birisi değilim yani. Benim kulağıma fısıldanan veya gözümü aksettirilen veya kalbime duyurulan, ihsaslarıma seslenen bir şey varsa ben onu kitap ve sünnetle test ederim. Allah'ın kelamına uygun düşüyorsa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünneti sayesine uygun düşüyorsa, selefi salihinin bunları disipline edip de bir düzene böyle kurallar, kanunlar çıkardıkları o kanunlara ve kurallara uyuyorsa fenime ve biha. Yoksa ben bunu itibar etmem yani. Kitaba ve sünnete uymasına bakarım o meselenin. Bu açıdan da yani usulü dini bilmeyen insanlar mürşid olmaları tehlikelidir. Mürşid postuna oturmaları tehlikelidir. Onun için aslında Muhammed Bahuddin Nakşibendi Hazretleri başta damadı Alaaddin Attar Hazretleri malum. Bir Feriddin Attar var. O daha ziyade edebiyatçıdır. O Mantıkut Tayri yazan, Tezkire'yi yazan zat. Bir de Alaaddin Attar var. Muhammed Bahuddin Nakşibendi Hazretlerinden. Yani Ahmet Yesevi silsilesinden gelen. Sonra Silsile-i Zeheb unvanıyla yad edilen şey. İlk halifesidir kendi damadı. Menkibelerdeki şekli şu. Yani eve geldiğinde Hazret hanımı der ki, kız bugün rüştünü idrak etti der. Kendisini duyuyor artık. Beşeriyetini, cismaniyetini duyuyor. Beşeriyet ve cismaniyeti duymakla beraber başka duygular da onun ruhunda kümelenmeye başlar. Onun için gözlerinin içine başka hayal girmeden, başı başka şeylerle dolanmadan, aklı başka şeylere takılmadan hemen onu evlendirmeyi düşünüyor. Hemen evden dışarıya çıkıyor. Müritleri ve talebeleri aynı zamanda onlara ders de okutuyor. O aynı zamanda irşat da ediyor. Dolaşıyor, bakıyor ki gece yarısı herkes uyuyor. Birinin penceresinden dışarıya eski herhalde mumlar, gaz yağı varsa gaz yağı. Dışarıya ışık sızıyor. İçeriye giriyor. Alaaddin Attar Hazretleri oturuyor. Oğlum diyor, bu gece benim kızım şu hale geldi, onu sana vermek istiyorum diyor. Ona veriyor. Yani Alaaddin Attar Hazretleri'ne veriyor. Şimdi Muhammed Bahuddin Nakşibendi Hazretleri'ne göre bir insan ulum-i aliye-i İslamiye, ulum-i aliye-i İslamiye bunlardan mezun olmamış da ona irşat vazifesi verilmez. Yani sarfı bilecek, nahvi bilecek, mani bilecek, mantıkı bilecek, fıkı bilecek, usulü fıkı bilecek, tefsiri bilecek, usulü tefsiri bilecek, hadisi bilecek, usulü hadisi bilecek, kelamı bilecek, usulü dini bilecek. Ondan sonra da o irşat sürecini bitirmiş olacak, ancak ona hilafet verilebilir. Muhammed Bahuddin Nakşibendi Hazretleri'nin yolunda, yöntemi de bu. Bu temel disiplinlere riayet eden o silsilede İmam Rabbani Hazretleri gibi, o da kendi oğlan Şeyh Masum Hazretlerine veriyor. Mevlana Halid-i Bağdadi, Ulum-u Aliye İslamiye'yi Bağdat'ta tahsil ediyor. Abdullah Dehlevi Hazretleri'nin yanına gidiyor sonra. 20 sene onun yanında tekkede süpürgecilik yapıyor. Ulum-u Aliye ve Ulum-u Aliye'den mezun olduktan sonra 20 sene öyle diyorlar. 20 sene ama 10 sene ne kadarsa. Sadakatle çalışıyor, hilafetle serfiraz oluyor. Yeniden irşat vazifesiyle Bağdat'a dönüyor. Diğer hepsi de böyle bir yönüyle. Bu açıdan yani o konuda da ille bu insanları kaçırmayalım. Bu insanlar etrafımızda gelenekten tevarüs ettiğimiz bu tekke ve zaviye işini devam ettirelim. Bu insanların da bize bir teveccühü var. Biz bu teveccühü bir kredi olarak değerlendirelim. Tabiri diğerle bunlar üzerinde hakimiyetimizi devam ettirelim. Dediğimizi diyelim ve dediğimizi yaptırtalım onlara. Mülazasına bağlı olarak böyle na ehil kimselere hilafet verme mevzu, ulum-i İslamiye'de tebahir olmayanlara hilafet vazifesini verme bir yönüyle, na ehil bir şey hekimin eline veyahut da bir baytarın eline veyahut bir sağlık memurunun eline bıçağı verip de şunun apantistini ameliyat et demek gibi veya işte bunun kalbinde bypass yap falan demek gibi bir şey olur yani. Şimdi Dürül Mensur İmam Suyuti'nin yani Hazreti Üstad da diyor ya 28 defa yakaz eden Efendimiz'i görmüş bir insan. Dürül Mensur da onun tefsiri. Orada o Hazret belli kanallarla diyor ki İbn-i Mesud'a nispet ediyor. Felak ve Nas sureleri Kur'an'dan değildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Lebid İbn-i Asım sihir yaptığı zaman, büyü yaptığı zaman bunlar birer dua olarak indiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlarla okudu. O sihri, o büyüyü def etti. Bu mevzudaki şey de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapıyor. İhlas ve muavvezetlerini okuyor büyü karşısında. Sonra tepeden tırnağa bütün vücudunu sıvazlıyor. O cincilere, şeytancılara gitmek değil yani. Yani böyle bir şey insan maruz kalırsa, büyüye maruz kalırsa yapması gerekli olan şey bu. Bir kısım modernistler büyü yoktur falan. Nebid İbn-i Asam da Buhari'de, Müslim'de olan bir mesele. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde olan bir mesele o mesele. Bunu bütün görmekten geliyorlar. Yok öyle bir şey falan diyorlar da bu gibi var. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle yapmış. Sonra o büyüyü de bulmuş çıkarmışlar. Ayşe validemiz bir görsek demiş de halk değer atfeder diye ben onu attırdım buyurmuş. Yani bir kuyunun dibinden çıkarmışlar böyle kıllar, yumak halinde bilmem neler filan. Fakir de bir başkasına bir şey görmüştüm yani gözümle görmüştüm. Şimdi İbn-i Mesud'a nispet ederek diyor ki bunlar işte bu dahiye karşısında nazil olmuşlar. Dua olarak okudu bunu. Benim böyle kafama da bir şüphe girdi o esnada. Sonra İmam Rabbani Hazretleri mektubatında gördüm ben. Diyor ki o da aynen fakirin, fakir değil de o biraz üst seviyede herhalde. Öyle bir tereddüte düşmüş. Muhabizeteyn'in bu durumunu görünce diyor, uzun zaman diyor ben namazda okumadım onları. Sonra diyor ki ben ilhamen gördüm ki onlar Kur'an'mış. O zaman ben de gıyaben dört asır ötesine seslenerek ayımam dedim. Sen evvela sahabe-i kiramın icma ile sübut bulmuş Muhabizeteyn Kur'an'ın içinde Hazreti Osman döneminde temhir edilmiş bir mesele, bunu kabul etmemekle bir hata yapmış oluyorsun. İkinci hata, o meselenin sübutu senin ilhamına bağlı değildir yani. İlham da o meselede geriye dönme, o da ikinci hatan oluyor senin. Yani İmam Rabbani'ye benim hata işledin demek ne haddimi? Fakat usulü din açısından meseleye yaklaşacak olursanız, bir benzer şeyi de başkalarına arz edeyim yani. Bir kısım teologlar bizim, ilahiyatçı da sayılabilirler bunlar, çoraplarına mes veriyorlarmış. Bunlar öyle namaz kılıyorlar bunlar. Bu Arap aleminde de çok bu. Meseleyi yesiru ve la tuessiru'yu öyle anlama bu demek yani. Elinizden geldikçe kolaylaştırın, kolaylaştıkça kolaylaştırın. Şimdi arkadaşlarımız bu çoraplara mes veriyor, namaz kılıyorlar. Fakat demek Cenab-ı Hakk'ın bir teveccühü var ki, İkisi birden mi görüyor, biri mi görüyor diyene söylüyor. Kendilerini cennetin kapısında görüyorlar. İçeri girecekler, hazin diyor ki siz içeriye giremezsiniz. Çünkü çoraplarına mes veriyorsunuz, çoraba mes olmaz. Mes tarifi içinde olan mesi olur ancak diyorlar. Bunlar doğru yaya binaen kalkıyorlar, ondan sonra ayaklarını yıkamaya duruyorlar. Dedim iki hata yapıyorlar bunlar. Bir kere fukaha-i kiram mesin ne olduğunu beyan ediyor burada. Efendimiz meslerine mes vermiş sallallahu aleyhi ve sellem. Ama mesin tarifi de var kitaplarda. Mes şöyle olur işte, koyduğun zaman dik devrilmeden, yüzüne su vurduğun zaman içeriye geçirmeyecek kadar deri gibi bir şey olacak veya işte sıkışık belki gün gibi tozluk gibi şey de olabilir. Böyle olacak başta yani onlar bir çoraba, düz çoraba, bir naylon çoraba mes vermek suretiyle hata etmişler. İkincisi orada hata ediyorlar. Hatayı düzeltme meselesi rüyayla. Rüya hüccet değildir ki. Onu şeytanın göstermediği nereden belli? Bir başka gün göstereceği başka bir şeyle sizi bir başka yanlışlık vadisine çeker. İlle kitap ve sünnet. İlle selefi salihinin yolu. İlle usulü din. Yani bu mevzuda. Allah inayetini üzerimizden eksik etmesin. Amin. Cenab-ı Hak şaşırtmasın. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdine sıratal müstakim. İhdine sıratal müstakim. İhdine sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağzûb aleyhim veladdâllin. Amin. Velhamdülillâhi rabbil âlemin.